Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, իմ զրուցակիցն է հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Լուսինե Ղարախանյանը։ Զրուցի թեման՝ հայերյացությունն Ադրբեջանում։ Նախ հասկանանք, թե ինչու են Ադրբեջանում ատում հայերիս։ Ատում են, որովհետև վախենում են մեզնից։ Այո, թուրքերն ատում են հայերին եւ այս երևույթը արդեն կարծրատիպացված է։ Ալիատիացությունն ու ազգային ատելությունը ընդհանրապես խնդիր է Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում, իսկ Ադրբեջանում մասնավորապես։ Ադրբեջանական հասարակական քաղաքական ռետորաբանության մեջ այսօր իսկապես հայատիացությունը ընդգծված երանգ ունի։ Էթնիկական ատելության առաջացման համար անհրաժեշտ են մի շարք հատկանիշներ։ Ատելության օբյեկտը նախ պետք է լինի նկատելի, նրա պատկերն ու անունը պետք է կապված լինի որոշակի ավանդույթների հետ։ Նրա բերյալ պետք է գույություն ունենան շատ լավ ձևավորված բացասական կարծրատիպեր։ Զոհը տվյալ պարագայում ատվողը նկատման բատելություն կա։ Պետք է ունենա կամ նրան պետք է վերագրեն, հայերի պարագայում վերագրելն է։ Այնպիսի հատկանիշներ, որոնք համապատասխանում են նախապաշարված այս պարագայում Ադրբեջանի ավտորիտար անձի կամ էթնիկական խմբի ավիրիչ մղումներին։ Ադրբեջանցիների հայերիս նկատման բատելությունը ունի կրոնական հիմքեր, բայց ատելության արմատները թաղված են դեռևս թուրք գաղափարախոսների ստեղծագործությունների մեջ, որոնք ադրբեջանցիների համար սուրբ հուշարձաններ են։ Դուք իրավացի եք, որովհետև ատելության բարդույթի մեջ նաև վախի էլեմենտներ կան, բայց այնպես չէ, որ նրանք վախենում են դրա համար են ատում։ Ատում են, որովհետև նրանց մոտ առկա է զրկանքի բարդույթը, յենթակա էթնոսի մի շարք գերակա հատկանիշներ։ Յենթակա եմ ասում, որովհետև սկզբից մենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում էինք, համարենք, որ յենթակա էթնոսի կարգավիճակում էինք։ Հայատիացությունը նոր երևույթ չի Ադրբեջանում, դուք էլ ասացիք, որ արմատները խորն են, մինչև խորհրդային կարգերը, երբ դեռ Ադրբեջանը որպես պետություն գոյություն չուներ եւ ադրբեջանցիները եւս որպես ժողովուրդ գոյություն չունեին, մենք նրանց թուրք էինք անվանում։ Մեր նկատմամբ ատելությունը կար եւ բացահայտ էր։ Խորհրդային տարիների ներքողարկված այդ ատելության արմատները դուք ասում եք խորն են, սակայն ինչ հիմքեր ունեն։ Նշեցիք կրոնական ցուցիչը, արդյոք այս բաղադրիչները եւս արկա չեն, ասենք մշակութային տարբերություններ, քաղաքակրթական տարբերաստիճաններ։ Ատելության երևույթը սկսվեց կարելի ասել Աբելի եւ Կայինի աստվածաշնչյան պատմությունից, որը կապ ուներ վտանգի հետ։ Աբելը պոտենցիալ զոհ էր, որովհետեւ գիտակցում էր եղբորից եկող վտանգը։ Ատելությունը խոր է հոգեբանական հիմքեր ունի, առանցքում կարծում եմ, որ մրցակցությունն է, նախանձը, ինքնապաշտպանությունը եւ այլն։ Ատելության զոհի ընտրությունը կանխորոշված է զոհի անձով, իսկ եթե էթնոսների մասն է խոսքը, դիտարկենք այն էթնոսների մակարդակում եւ նրա սոցիալական կարգավիճակով։ Օրինակ գեղարվեստական գրականության մեջ շատ լավ նյութ կա ատելությունը, ինչպես է առաջանում, եւ հիմնականում զոհային վիճակ է պետք, որպեսզի ատելություն առաջանա։ Ցավոք սրտի, երբ ուսումնասիրում ենք հայոց եղեռնը ինչու կատարվեց, այդտեղ զոհային վիճակը ագրեսորին շատ ավելի ակտիվացնում են, որ մենք թույլ ենք։ Հա, թույլ ենք, այո, եւ գուցե մի քիչ գնահատականների մեջ պետք է զգույշ լինել, բայց մեր զոհային վիճակը չափազանց մեծ էր, ինչը ագրեսորի գերակա էթնոսի զայրույթը կրկնապատկում է, քառապատկում է։ Գեղարվեստական գրականության մեջ մենք առնչվում ենք զոհին ու նրա կարգավիճակին, կարող եմ Դաստայևսկու Ոչիրն ու Պատիժը վեպի օրինակը բերել, որտեղ Ռասկոլնիկովին զոհ դարձած Ալոնա Իվանովան իսկապես հերոսին մղում սպանության մտքի եւ մարդու մեջ իծնե կա եւ բարությունը եւ չարությունը եւ մասնագետները չարաչար սխալվում են, եթե նշում են, որ միայն բարությունն է մարդու մեջ։ Դա կա եւ այդ նախադրյալները կան եւ մշակույթից, դասարակությունից, հետո անհատական, իսկ եթե խոսքը էթնոսների մասին է, էթնիկական զրկանքների պատմությունից կարելի է դատել, ինչպես է առաջանում մարդու մեջ չարությունը, ինչ դինամիկ ընթացք է ապրում եւ էթնոսների մակարդակում եւ մարդկանց կյանքում, հետո սոցիալական ինչպիսի մոդելներ կան, որոնք նպաստում են ատելության երևույթին։ Ադրբեջանում օրինակ կան մի շարք ավանդույթներ, բանահյուսական նյութեր, որոնց ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ասել, որ մատաղ սերնդի մեջ հայատիացությունը իսկապես սերմանվում է եւ դեռևս օրորոցային երկերից ատելությունը պաթոլոգիա չէ, այն պաթոլոգիա է, եթե հիմնավորված չէ։ Ադրբեջանական անրույթում հիմա կարելի ասել, հայատիացությունը ավելի շատ հիմնավորված չէ, հիպերբոլիզացված է, չափազանցված է, ծայրահեղացված վարկաբեկման մեխանիզմը հայի կերպարի միֆի է հասցված։ Հայատյացությունը մեր հարևան երկրում ինչ կերպ է տարածվում եւ ինչ միջոցներով։ Ես առիթ եմ ունեցել դրսեւորումներով։ Առիթ եմ ունեցել ուսումնասիրել բանահյուսական ողջնյութեր ադրբեջանական եւ հայատյացության հիմքերը իսկապես միայն թուրքական գաղափարախոսության դրույթներում չէ, որ թաքնված են, որում ակնհայտ է հայկական ներկայության անցանկալի կարծրատիպը։ Եթե արդեն օրորոցային երկի քարիակում կա հայի նկատմամբ սերմանվող ատելությունը, ապա ստանում է հայի կերպարի ծայրահեղ վարկաբեկմանը և ձևավորվում է էթնիկական խորը ատելություն և անհանդուր ժողականություն։ Բերեմ ընդամենը մի օրինակ. Թուրք մայրը երեխային այսպիսի օրոցայինը երգում. Հասան, Հասան, Բոյասան, Էրմանի քյուքուն քեսասան, Հասան, Հասան, մեծացիր, հայի արմատը կտրիր։ Իդե բավականին շատ են թուրքերի հայերի մասին ասվող թևավոր խոսքերը, հայհոյանքները, հայհոյանքներում շրջանառվում են քրիստոնեական սիմվոլներ, մասնավորապես խաչը, և որոնք սոցիալական ու միջեթնիկական բացասական դիրքորոշումներ են պարունակում։ Կամ ասենք, մի հյուրասիրության ժամանակ երեխան ասում է. «Փիր բուչախ ալաջայան, Էրմենլերի գարնը սոխաջայան»։ Երբ մեծանամ, դանակ կվերցնեմ ու հայի փորը կխառնեմ։ Իսկ օրնակ հիվանդացող կենթանին կամ թրջունը, ասենք թուրքն ասում է. «Էրմենի մալը դա սա հայի բաժին է»։ Կամ ասում է. «Էրմենիսյան, Էրմենիսյան, հայես պիտի մեռնես»։ Ասենք այս խիստ բացասական կարծրատիպը արդեն ժողովրդական բանահյուսության մեջ, որը հոգին է, ազգի միտքն է, սիրտն է, արմատավորված է։ Բանահյուսական նյութը ներծծված է ատելությամբ, նախապաշարվածությամբ, այսինքն հայատարությունը կարելի է նաև ասել ադրբեջանական մշակույթի մաս է։ Ջուղայի շարժանների ոչնչացումը ասվածի վկայությունն է, որ իսկապես հայատարությունը մշակութային տարածքում է։ Հայատարությունը արդեն Ղարաբաղյան հակամարտության տարիներին քարոզվում է պետական մակարդակով, արդեն պետական քաղաքականության աստիճանի է հասել եւ դրան են լծվել զանգվածային լրատվամիջոցները, քաղաքականությունը, պատմությունը, օրինակ պատմության կերծումը, որ Ղարաբաղը իբր ադրբեջանցիների հայրենիքն է, եւ եթե հային վերագրում են Զավթիչի դեր, դա էլ նպաստում է ատելությանը եւ պատերազմ է հրահրում։ Այսինքն հիմա շատ ավելի բացահայտ երանգներ է ստացել, բացահայտ դրսեւորումներ ունի հայատարությունը։ Եթե մինչեւ այդ ավելի շատ հայը ներկայացում էր իբրև զոհ, այժմ հայը ներկայացում է իբրև ահաբեկիչ, իբրև թշնամի, իբրև Զավթիչ։ Մեր հանդեպ սերմանվող ատելությունը չի խփում հենց ադրբեջանցիներին, նրանք սարսափում են հայերից, ինչու հոգեբանորեն տկարացնում են նրանց։ Այո, այսօր հայատյացությունը Ադրբեջանում կարելի ասել պաշտոնականացված է, ինստիտուցիոնալացված։ Օրինակ, երբ ադրբեջանական որևէ պաշտոնյայի անելու խնդիր է ցակում, արմատներ են սկսում փնտրել, կամ օրինակ Ադրբեջանում պաշտոնապես արգելված է հայկական անուններ դնել երեխաներին, ինչպես օրինակ Ֆրանսիայի մահաբեկիչներին։ Հիմա արդեն ամեն ինչ եւ բոլոր ինստանցիաներում եւ բոլոր մակարդակներում արվում է հայատյացությունը քարոզելու, սերմանելու համար, միշտ իրականում հայատյացությունը բացասական բարդույթ է ամբողջությամբ։ Հայատյացությունը ընդհանրապես, հայատյացությունը առհասարակ, եւ դա հատկապես մատաղ սերնդի սոցիալականացման գործում բացասական ներգործություն է ունենում։ Գիտենք, ինչպիսի ցուցադրական դիրքորոշումներ են արտահայտում Ադրբեջանում Արցախ ժամանող մշակութային քաղաքական գործիչների նկատմամբ Անժելա Էլիբեգովայի եւ Արմինե Ադիբեկյանի հայատյացությունը Ադրբեջանում գրքում մանրակրկիտ ներկայացված են հղումներով փաստական Ադրբեջանում գեղարվեստական գրականությունից սկսած, դասագրքերից սկսած, ինչպիսի հետևողական քաղաքականություն է վարվում հայատյացության արմատները ավելի խորացնելու համար։ Հայատյացության հետևանքները ադրբեջանցիների համար, հայերի համար եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ Նախ մեզ մոտ հայերի համար եւ շարունակում է տեղի ունենալ բացասական հետերոկարծրատիպերի էսկալացիա։ Մեզ մոտ էլ է կամա թե ակամա սկսվում ձևավորվել, ծայրահեղացվել թուրքի կերպարը որպես ճշնամու կերպար։ Ադրբեջանցիների էթնիկական ինքնագիտակցությունը սնուցվում է մեր ատելության մեզ հետ, էթնիկական համեմատության ֆոնին կերակրվում է նրանց էթնիկական ինքնագիտակցությունը, այստեղ նրանք շահում են, բայց էլի բացասական էլեմենտը քսենոֆոբիան շարնակում է իր ավերիչ գործողությունները կատարել, բայց դրական այն է, որ նրանց մոտ իսկապես Ղարաբաղ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը նպաստեց անոնիմությունը, որտեղից էին, ինչ են, ինչպես են ձևավորվել, զգալիորեն նվազել է եւ նպաստել նրանց էթնիկական ինքնագիտակցության ամրապնդմանը։ Ադրբեջանի հայատյացությունը նաեւ տարածաշրջանային խնդիր է եւ բացասական է խնդրի կարգավորման համար, զուտ այն առումով, որ այն միայն ծնում է ռևանշիստական գաղափարներ։ Քառորյա պատերազմը հենց էս քսենոֆոբիայի արհեստական ստեղծած այդ ատելության դրսևորումներից մեկն էր, որը էլի ռևանշիստական գաղափարի ծնունդ էր։ Հայատյացությունը դրա առաջ պետք է առնվի, որով որովհետև կոնֆլիկտը իրականում մարդկանց մտքում է, սրտում է եւ բանակցությունների ժամանակ ժողովրդական դիվանագիտության ավանդույթների, միջետնիկական շփումների նեղ այսպիսի այդ ատելության հիմքերը դրա հետ կապված բոլոր նրբությունները պետք է բացահայտվեն եւ նոր միայն բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեն։ Շատ կարեւոր են ժողովրդական դիվանագիտության ուսումնասիրման արդյունքները բանակցային գործընթացում, որտեղ խնդիրը ինքը սրտի մեջ է, մտքի մեջ է եւ այս ասպեկտը պետք է հաշվի առնել բանակցային գործընթացներում։ Մեր էթնոսների միջև ցավոք միշտ է ծածու կամ անթակույց ատելությունը եղել է եւ սա Թուրքիայի հետ հարաբերություններից է, ոչ թե Ադրբեջանի, այլ հենց Թուրքիայի։ Խոստովանենք, որ Ադրբեջանում բոլորը չէ, որ հային ընդունում են իբրև ճշնամուն, վախենում են հրապարակավ ասել այդ մասին, բայց որոշ խիզախ անհատներ հանդգնում են դա անել, օրինակ գրող Ակրամ Այլիսլին, ում գրքերը ցուցադրաբար այրել են։ Թուրքիայում օրինակ շատ ունենք ապաշխարաս թուրքեր, որոնք շարունակում են իրենց խիզախ եւ համամարտկային նշանակության գործնեությունը։ Ադրբեջանում Այլիսլին իրոք բացառիկ էր եւ ցավոք չընդունվեց, որովհետեւ ինքը շատ լավ դրական կերպար էր կոնֆլիկտը, ոչ թե սառեցնելու, այլ այն խաղաղարար էլեմենտներով հագեցնելու գործում կարող էր շատ լավ դերակատարություն ունենալ, բայց ինչպես տեսանք, շատ արագ եւ շատ ագրեսիվ ձևով ամեն ինչ արվեց այդ մտավորականին լրացնելու համար։ Քարի երազներ գրքի ենթատեքստում հենց մարդասիրական, խորը մարդասիրական մտքերն էին գրողի, որտեղ չկա ատելություն, չկա նույն այդ քսենոֆոբիան արհեստական, զարմանալի է նույն միջավայրում ապրում է մտավորականը, բայց լրիվ ուրիշ աշխարհայացքով շարադրել է գիրքը եւ որով դրթում է մարդկանց կոտրելու կարծրացած այդ դիրքորոշումները, ցավոք չկարողացավ շարունակություն ունենալ դինամիկա այդ մարդու գործունեությունը։ Չի կարծում, որ այդպես էլ պիտի լիներ բռնապետական Ադրբեջանում, երբ այլախոհական, որևէ դրսևորում չեն հանդուրժում, իսկ այն լռեցնում են։ Հայատյացությունը երկու ժողովուրդների հաշտեցման լուրջ խոչընդոտներից է, եթե ոչ լրջագույն։ Այն նպաստում է, որ պատերազմի կրակը բորբոք պահվի։ Ինչպես հոգեբանական գործոնը վերածվեց ռազմականի։ Ատելությունը ոնց որ գործընթաց է, սկզբում մտքի, ինտելեկտուալ սֆերայում, մակարդակում, հետո զգացմունքային աշխարհ մտնի եւ հետո դառնա վարքագից։ Բայց այ հիմա տեղեկատվությունը Ադրբեջանի մամուլը եւ էլեկտրոնային կայքերը վերածված է մանիպուլյացիայի գործիքի եւ դարձել է հայերին ծայրը հեղորեն վարկանվող գիր ագրեսիվ կարծրատիպերի առաջացման յուրատեսակ գեներատոր։ Հայի որպես ճշնամու կերպարի ձևավորումը ինտենսիվ կերպով է եւ ոնց որ ահաբեկչության հասի։ Այս կերպարի եւ դրան համարժեք հայատյացության ձևավորումը արդեն իսկ ադրբեջանցի թուրքի ինքնագիտակցության բաղադրիչ է, ցավոք սրտի դառնում հիշողության մաս, կարծրատիպ։ Մանավան նոր սերնդի, որը ընդհանրապես հայն չի տեսել, չի շոշել։ Այո, եւ արդեն ինքնագիտակցության բովանդակային կազմավորում, որը բացասաբար է ազդում նույն այդ կոնֆլիկտի լուծմանը, անհանդուրժող կեցվածքը, որն արդեն վարքագից է, համոզմունք է, պետք է կոտրվի, պետք է մեղմացվի գոնե, որպեսզի հնարավոր լինի ինչ-որ դրական տեսլականներ տեսնել խնդրի կարգավորման գործում։ Ինչ զուգահեռներ կարելի անցկացնել Ադրբեջանում պետական քարոշչա մեքենայի կողմից տարածվող հայատյացության եւ գերմանական ֆաշիզմի միջև։ Նացիստական Գերմանիայի պարտությունը պատերազմում փրկեց աշխարհը դաշնագույն ժանտախտից եւ փրկեց հենց իրեն գերմանացի ժողովրդին։ Եղավ Նյուրնբերգի դատավարությունը, նացիստները ստացան իրենց արժանի պատիժը։ Ինչպես կարելի է բուժել հայատյացությամբ թունավորված ադրբեջանցի ժողովրդին, երկու ժողովուրդների միջև հանդուրժողականության մթնոլորտ ստեղծել։ Աշխարհը դատապարտում է մարդու իրավունքների եւ ազատությունների ոտնահարումը, բռնությունները Ադրբեջանում, սակայն անտարբերության է մատնում այնպիսի մի սպառնալիք, ինչպիսին հայատյացությունն է։ Եթե չափազանցված էթնիկական ինքնապաշտպանությունը իրագործում է վերագրման մեխանիզմի միջոցով, ապա կոնֆլիկտի հակառակ կողմին այնքան բացասական գծեր ենք մենք վերագրում, որ համաձայնությունն ու հաշտությունը գրեթե անհնար է լինում դիտելը, ինչպես օրինակ այսօր Իլհամ Ալիևին բանակցային ոչ մի ձևաչափ դուր չի գալիս։ Տարբերակներ հաշտեցման որևէ տարբերակ մատներին չէ, առավելագույնն է ցկտ մնենալ։ Եվ գիտեք, սա նրանից է, որ ինքնապաշտպանությունը ադրբեջանական քաղաք քաղաքականության եւ իշխանությունների ախտաբանական երանգ ունի։ Մասնագետների վկայությամբ օրինակ ֆաշիստական Գերմանիայի պարանոիկ առաջնորդների ներշնչող ազդեցության ներքո է, որ հրեաները ատելության զոհ են դարձել, եւ իրականում հրեան զոհի հատկություններ գրեթե չունի, բայց ազգայնամոլներին հաջողվել է ստեղծել այդ կերպարը, եւ այսօր էլ զուգահեռներ երկ անցկացնենք ֆաշիստական Գերմանիայի եւ Ադրբեջանի վարվող քաղաքականության այդ կերպարի ստեղծումն է, որ նման է, որ երկու կողմերն էլ հետևողականորեն արել են կերպարը ստեղծելու համար։ Հրեաներին ձգտել են ներկայացնել իբրև զոհի, իսկ այժմ ադրբեջանցիները հային ներկայացնում են իբրև զավթիչի, ահաբեկչի, ճշնամու, բոլորովին տարբեր, գուցե դա նրանից է, որ ըստ իրենց մենք զավթել ենք իրենց տարածքները եւ պետք է ժողովրդին մղել վրեժխնդրության։ Տարբերություն իհարկե կա, ուղղակի տարբերություն կա նաեւ ավանդույթների, բանահյուսության, ժողովրդի մեջ արմատավորված կարծրատիպերի առումով, որտեւ գերմանացի սովորական ժողովուրդը խորը ատելություն չուներ իրականում հրեաների հանդեպ։ Ի հակակշիռ հայերի նկատմամբ սերման ողատելության, որն արդեն հասցվել է քսենոֆոբիայի, արմենոֆոբիայի, Գերմանիան ազատագրված է այսօր պատմության մի ժամանակահատվածում զուտ իշխանության գլուխ կանգնած նացիստների կատարածից։ Դա որոշակի ժամանակահատվածում իշխանության գլուխ կանգնածների կատարածն է, բայց այս առումով էթնոսի հոգեկանի գիտակցական ու ենթագիտակցական մակարդակներում Գերմանիան այսօր չի կրում հիշողության այն ծանր բեռը, որը իշխանության գլուխ կանգնածների նացիստների սխալքականության արդյունքն էր, բայց Ադրբեջանում այսօր շարունակվում է ի հակակշիռ ֆաշտական Գերմանիայի այդ կարծրատիպերը շարունակվում են էսկալացիայի ենթարկել եւ շարունակվում է այն ադրբեջանական քաղաքականության եւ ռետորաբանության առանցքում լինել, եւ ինչը նաեւ ունի կրոնական ենթատեքստ, որը ֆաշտական Գերմանիայում չկար, երբ ավելանում են կրոնական ցուցիչը, ատելությունը ավելի է հիմնավորվում, ավելի է շիկացվում։ Այսինքն, եթե նույնիսկ մի պահ պատկերացնենք, որ իշխանության գլուխ Իլհամ Ալիևը չէ, քաղաքական պետական վերնախավը փոխարինվել է հանդուրժողական անձանցով, գործիչներով, միևնույնն է, ադրբեջանցի ժողովրդի մեջ նստած է ատելությունը հայի հանդեպ, գուցե հնարավոր կլինի պատերազմը դադարեցնել, ինձ թվում է ադրբեջանցի ժողովուրդը պատերազմ չի ուզում, բայց այս աստիճան շիկացում, ինչպես դուք եք ասում, ժողովրդների միջև ճշնամանքի ատելության այսպիսի շիկացում գուցե չի լինի, չէ՞ որ 7 տասնամյակ թեկուզ եւ արտաքուստ համենայն դեպս մենք իրար հանդուրժել ենք, եւ որպես հարևաններ հայերս ապրելու են Ղարաբաղում, ադրբեջանցիներն էլ Աբշերոնյան թերակղզում, եւ երևի կգա այն ժամանակը, երբ երկու ժողովուրդներս ճիշտ իրար չենք սիրի, բայց միմյանց կհանդուրժենք։ Համամիտ եմ, իսկապես սովորական ժողովրդի հետ պետք է աշխատանք տարվի, պետք է աշխատանք տարվի նրանց մտքի եւ սրտի հետ։ Իրականում պետք է կոտրվեն բոլոր այդ կարծրատիպերը կամ մեղմացվեն, եւ դա պետք է արվի տեղեկատվության դաշտում։ Պետք է վերջի ազդանշան արվի անհանդուրժողականությանը Ադրբեջանում տարվող, եւ հնարավոր է ժողովրդական դիվանագիտությունն էլ ներքաշել իրական բանակցությունների գործընթաց, հնարավոր է լավատեսական ինչ-որ ուրվապատկերներ անել, եւ կարելի է տեսնել դրականը լավը, որտեղ վերջի վերջո 21-րդ դարի եւ ոչ թե էթնոսի զարգացման վայրենության կամ բարբարոսության փուլը։ Շնորհակալություն զրույցի համար եւ շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի օգոստոսի 23-ի թողարկումը։